Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny wybuch butli z gazem w kamienicy na Śląsku. Na szczęście nie tak tragiczny jak w Bytomiu kilkanaście dni temu. 500 zł pomocy dla 500 tysięcy osób niepełnosprawnych. Sejm przyjął ustawę. Trójka liderów lewicy połączyła siły przed wyborami do parlamentu. Mieszkańcy kamienicy w Rudzie Śląskiej, w której wybuchł gaz, noc spędzili niektórzy urodziny, inni w lokalach przygotowanych przez służby. Dwie osoby są poszkodowane. Wszyscy mieszkańcy ewakuowali się przed przyjazdem straży pożarnej. Eksplozja spowodowała pożar, który rozprzestrzenił się na klatkę schodową. Kilkanaście dni temu do podobnego zdarzenia doszło w Bytomiu. Zginęły wtedy trzy osoby, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Będziemy podejmować stosowne rozwiązania do tego, żeby spróbować przynajmniej zminimalizować tego typu zagrożenia. Musimy z jednej strony apelować, z drugiej strony prewencja, ale być może z trzeciej strony również rozwiązania systemowe, które będą w większym stopniu ratowały zdrowie i życie i bezpieczeństwo obywateli. Według wstępnych ustaleń wybuchła butla z gazem. Nadzór budowlany zdecyduje, czy ludzie będą mogli wrócić do mieszkań. Ustawę wprowadzającą świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych przyjął Sejm. Będzie ono wypłacane osobom, które ukończyły 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Według wersji rządowej uprawnione były osoby, które mają świadczenie nieprzekraczające najniższej renty z racji niezdolności do pracy, czyli 1100 zł. Wprowadzono jednak poprawkę. Opozycja postulowała, by przy wypłacaniu świadczenia odejść od kryterium dochodowego. W ocenie Sławomira Piechoty z Platformy Obywatelskiej zapis ten powoduje kolejne podziały w środowisku osób niepełnosprawnych. Wiele świadczeń rodzinnych wypłacanych w nieporównywalnie większej skali nie zależy od jakiegokolwiek progu dochodowego. Posłowie przegłosowali poprawkę, zgodnie z którą do kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia nie będzie wliczany dochód z rent rodzinnych z tytułu niezdolności do pracy oraz z emerytur. Minister rodziny Bożena Borys-Szopa podkreślała, że na ustawę czeka około 500 000 osób. Nie mogą pracować. To są osoby, dla których czynności dnia życia codziennego są najtrudniejszym wyzwaniem. Pieniądze na te świadczenia będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Ustawa ma wejść w życie od 1 października. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Lewica wystartuje w wyborach Razem. Poinformowali o tym liderzy Wiosny, Partii Razem i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Robert Biedroń mówił o historycznym momencie dla demokracji. I chcemy odrobić ważną lekcję demokracji, która nauczyła nas tego, że w Polsce lewica zawsze wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, kiedy wspólnie, jednym wielkim, silnym, demokratycznym, nowoczesnym, europejskim blokiem idziemy do wyborów. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty powiedział, że porozumienie ma na celu wygranie z PiS-em. Zaprosimy do współpracy wszystkie partie polityczne lewicowe, wszystkie stowarzyszenia lewicowe, wszystkie organizacje kobiece, fundacje, wszystkie ruchy miejskie, które będą chciały z nami współpracować. Do każdego dotrzemy. Liderzy Wiosny Razem i SLD jeszcze nie zdecydowali, czy będą koalicją, czy komitetem wyborczym. W pierwszym przypadku jest wyższy próg wyborczy. Za nami pierwszy dzień kolejnej odsłony festiwalu Lata z Radiem, który tym razem zawitał do Pucka. Na stadionie miejskim publiczność usłyszała warszawskie kombo taneczne i kapele ze wsi Warszawa. Pierwszy raz w sumie koncerty takie, zespoły, których nie znaliśmy i bardzo nam się podoba. Taki typowo polski folklor, ale w takim nowoczesnym wydaniu, super. Grzesiuka uwielbiamy, bo to myśmy się wychowali na tej muzyce, a w ogóle ten folklor w taki współczesny, też trafia do ucha i jest przepiękny. Naprawdę można było się przenieść w tamte klimaty starej Warszawy i teraz tak samo, ta etniczna, naprawdę super. Troszeczkę muzyka inna niż słuchamy na co dzień, ale bardzo taka budująca. Znaczy, myśmy specjalnie przyszli na kapelę ze wsi Warszawa, bo takie folkowe granie z takimi elementami jazzowymi to po prostu to, co słuchamy na co dzień. Jesteśmy zachwyceni pierwszym koncertem, melodiami, piosenkami, również Grzesiuka. W ogóle cały dzień jest prześliczny, wspaniała zabawa, dzieci mają rozrywkę, dorośli mają rozrywkę, i się cieszymy bardzo. A przed nami dzień drugi. Dziś w Pucku wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski oraz Chopin University Big Band. Koncerty są transmitowane na antenach Polskiego Radia i na naszym portalu. Natomiast na miejscu czekają studia plenerowe, strefy festiwalowe, gry i zabawy edukacyjne oraz warsztaty radiowe. Wieczorem z Pucka nadawana będzie trójkowa lista osobista. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

eating Spam Oreos, drinking Thunderbird, baby. Yeah, in this crazy town, having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town, having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. On motel floors, yeah, yeah, knocking on my brother's door, he is spamming over yours, ringing Thunderbird, baby, yeah, yeah, I don't want to do it no more, no, no, no, no, no, I don't want to go back there no more. Hard Times to oczywiście John Legend i The Roots. Ja bardzo Johna lubię, gram czasem Johna, stali słuchacze już wiedzą i stali słuchacze są już z nami, już odezwał się do mnie. Niech ja tutaj wrócę do mojej skrzynki pocztowej. Pan Remek, państwo znają pana Remka na pewno, to ten pan, który biega. Ja mu bardzo zazdroszczę, bo takiej chciałabym mieć dużo, jak pan Remek, obowiązkowości, żeby tak, nie wiem czy codziennie, ale co sobotę na pewno, mam dowód w mailach, pan Remek biega. Jest również pan Andrzej, który łowi ryby i ja państwu to wszystko poczytam, ale za chwilę ze swoimi planami można do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, ponieważ o plany weekendowe pytam bardzo często w tej audycji. No a nasz plan wygląda tak, że zaczynamy na sportowo, może nie tak jak pan Remek, biegając, ale na spacer zaprosi nas Henryk Sytner, ponieważ dziś o chodzie sportowym w medalu dla każdego z Robertem Korzeniowskim będzie rozmawiał. To już za moment, a za mniej więcej pół godziny odwiedzimy Muzeum Zabawy i Zabawek. Zajrzymy też do Muzeum Jana III w Wilanowie, czyli będą Kielce, tam Muzeum Zabawy i Zabawek i Warszawa, to Wilanów. W ramach cyklów Co się bawić oczywiście, tu będę państwu różne ciekawe rzeczy, mam nadzieję, polecać. Po siódmej nad Bałtyk zabierze nas Gabriela Darmetko, no bo w Pucku festiwal Lato z radiem, no i przy tej okazji właśnie podszkolimy pewien język. Jak waby chcala ty mega rzecz, co lej, prosi mnie bluz żyć, co je mam gadać? Ja myślę, że to nie jest trudna zagadka. Co to za język? O to pytam. Można pisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Rozwiązanie tej zagadki po siódmej, przypomnę, kwadrans przed ósmą Agnieszka Furtak i cykl Na zdrowie, a po ósmej Anna Popek. A na zakończenie dr Artur Zagajewski. On zabierze nas w świat roślin. Dziś o, uwaga, wolemi szlachetnej. I ja sobie wrzuciłam w wyszukiwarkę internetową. Pięknie wygląda ta roślina, ale ja nie będę nic mówić, ponieważ dr Artur Zagajewski na pewno powie więcej i ciekawiej. To nasz plan do dziewiątej. Jeszcze raz przypomnę adres, bo bardzo lubię maile od państwa. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Będzie również muzyka. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. Toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Demain c'est toi, to Zaz oczywiście, bardzo pięknie i delikatnie, szkoda, że tak krótko, bardzo chętnie by się jej posłuchało w takim spokojnym wykonaniu dłużej. No a my wracamy do naszego planu, jest 16 minut po 6, czas na spacer z Henrykiem Sytnerem i jego gościem. Medal dla każdego. Czy Robert Korzeniowski preferuje tylko chód sportowy, czy pasjonują go również turystyczne wyprawy, odkrywanie wciąż nowych miejsc? Oczywiście, że tylko chód sportowy, chodzić można w różnej formule. Niedawno maszerowałem z łydkami do połowy w wodzie po plaży nad Oceanem Atlantyckim i przemaszerowałem w ten sposób 10 km, 5 w jedną, 5 w drugą i koniec. I nie był to chód sportowy, a fajnie się maszerowało. No takie chodzenie sportowione, ona pozwala większy dystans pokonać. Nie w każdym terenie się to da zrobić. Na przykład wycieczki górskie, to jest na chodzenie, gdzie mamy do czynienia z kamieniami, z jakimiś wystającymi konarami. Jest to teren trudny, śliski, to trudno mówić o chodzeniu sportowym, ale chodzeniu jednak i ze wszystkimi zasadami, które sprzyjają też dobremu chodzeniu. Mówię o wyprostowanej sylwetce, czy o zachowaniu pracy ramion. Ja również biegam, ale biegam wtedy, kiedy startuję na przykład w maratonie jakimś. Mamy klubowe zawody biegowe, jakieś sztafety biegałem też i nieraz startowałem jako biegacz. Natomiast moje serce jest zdecydowanie chodziarskie i kiedy w moim klubie RK Athletic w Warszawie prowadzimy zajęcia, to ja prowadzę zajęcia schodu, też uczę innych chodzenia, takiego fitnessowego chodzenia, bo to nie jest chodzenie tylko i wyłącznie zarezerwowane dla wyczynowców, ale amator, który ma lat 25-30 więcej, osoby w całkiem dorosłym wieku trenują sobie to chodzenie i odkrywają, że jest im z tym lepiej, bo lepiej się rozwija cały organizm mięśniowo, lepiej się dostosowują do wysiłku i lepiej kontrolują go. Często też mi się zdarza w dalszym ciągu chodzić, kiedy biegacze truchtają w tempie, nie wiem, 6 minut na kilometr, 30 na kilometr. Mi się lepiej w takim tempie chodzi niż biega i koniec. Mam takie wrażenie, że epizod z bieganiem nas zaliczyłem dlatego, że trzeba było wystartować w maratonach, bo mnie prosili moi koledzy, żebyśmy objechali kawałek świata, ale powrót do chodzenia tego amatorskiego i wycieczkowego w tym jest cały czas możliwy i wręcz właściwie nigdy od niego nie odszedłem. Dlaczego lubisz chodzić? Chodzenie pozwala mi więcej widzieć. Chodzenie pozwala mi fajnie kontrolować swój organizm. Chodzenie pozwala mi też, nie wiem, przemieszczać się z plecakiem. Z bieganiem jest gorzej, jeżeli masz ten plecak mały nawet na plecach. Uważam, że chodzenie też jest dostępne dla całej rodziny. Można z dzieckiem, z kimś starszym jeździć i łatwo się dostosować do tego chodzenia. Nie przeciąża też stawów. Nie ma kłopotów z kolanami, nie ma kłopotów z ścięgnami Achillesa. W ogóle miasto z perspektywy pieszej, parki z takiej perspektywy wyglądają zupełnie inaczej niż kiedy się przejeżdża tylko samochodem albo nawet na rowerze, który bardzo lubię też, ale to nie jest dokładnie to samo. Nie da się zajrzeć w każdy zakamarek. Twoje odkrycia turystyczne? Fajne bary, na przykład, gdzie można wypić poranną kawę, gdzie rano byłem na spacerze na marszu, to zdecydowanie tak. Ja chodziłem na przykład w Egipcie. Wysiadałem ze statku, który płynął Nilem do Asuanu i po kawałku codziennie byłem w innym mieście. Wśród zabytków maszerowałem sobie, budząc pomieszanie zdziwienia, zachwytu tubylców. Kiedyś odkryłem wicemistrzynię olimpijską na Playa del Carmen, maszerowała Elisabetta Peronez naprzeciwko. Mówiłem, fajnie chodzi ta kobieta na wakacjach, a to była wicemistrzynia olimpijska w Meksyku. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner i Medal dla każdego wracają za tydzień. Pytałam państwa o plany na dziś i pan Maciej zareagował od razu. Planuje wysprzątanie mieszkania i wypad na rower. Nie wie tylko w jakiej kolejności, bo obawia się, jak pisze, że zrealizowanie jednej pozycji z listy odbierze energię na kolejną. Proszę nie tracić nadziei. Ja myślę, że dobry porządek w domu potem może tak naładować nawet na wypad na rower. Może padać dzisiaj, do pogody przejdziemy za 10 minut, ale może kropić, więc tym rowerem może warto zacząć od niego. Nie wiem, trudno powiedzieć, a pan Zbigniew planuje dzisiaj koncert w Jaworznie, Organek i Tymon Tymański. Nie wiem kto jeszcze, bo jeszcze nie zdążyłam znaleźć więcej informacji o tym koncercie. Organek i Tymon Tymański w Jaworznie, takie plany na dziś ma pan Zbigniew. Może państwo poszukają i znajdą ten koncert i wybiorą się również. No to skoro wspomniałam o organku i wspomniał pan Zbigniew, no to może taka zapowiedź przedkoncertowa. Miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu to organek oczywiście. Ja już wszystko wiem. To Dni Jaworzna, drodzy Państwo. Miejskie Centrum Kultury i Sportu organizuje to w Jaworznie. Właśnie organek i nie tylko, tam wielu innych artystów. Skoro pan Zbigniew poleca, to ja również. O miłości organek śpiewał. To teraz o miłości zaśpiewają Hot Chip. Have you left space for me? In this life, cause there are voids into which we cannot dream. In this life, all you need to hear is move. Melody of Love to Hot Chip. O plany na weekend pytam Państwa niezmiennie i nieustannie. Napisał pan Jacek. Plan na weekend taki, że jadę z dziećmi na wieś do dziadków, ale nim ruszymy, czekam z gołębiami na otwarcie lokalnej piekarni. Co by na śniadanie zjeść? Ja już nie mogę powstrzymać ślinotoku. Pyszne pieczywo i ciepłego croissanta z czekoladą. No to jest pomysł. A ten mail od pana Jacka przypomniał mi pewną przepiękną scenę z filmu Lepiej być nie może. Tam dwójka głównych bohaterów jakoś to chyba nad ranem czy w nocy? No nad ranem, bo ta piekarnia dopiero się otwiera, do której szli. Była pretekstem do takiego spontanicznego spaceru. No to takie wspomnienie kulinarno-filmowe. A teraz czas na pogodę, ponieważ dokładnie w 6:30. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, miejscami na północy i południu burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 29, gdzieniegdzie na Śląsku nawet 30 stopni. Chłodniej będzie nad morzem i pod Halu 22-24 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz będzie tylko wiało mocniej do 60 km. Na godzinę. to Santana oczywiście trochę tanecznie się zrobiło. Teraz będę Państwu polecać może nie zabawy taneczne do końca, ale zabawy. W co się bawić? Ponieważ zaczniemy od Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, ono zaprasza nieustannie. Zaprasza, by zwiedzając przenieść się w czasie do wspomnień swoich o zabawkach, ale też tych jeszcze starszych, ponieważ w Muzeum eksponatów zabawkowych jest bardzo wiele, a w weekend można oczywiście zwiedzać wystawy, a w wakacyjne tygodnie pracownicy muzeum przygotowali coś wyjątkowego na wakacje właśnie. Opowiada o tym Renata Pronobis. Co tydzień coś nowego w zasadzie się dzieje, no a w tym tygodniu to dalszy ciąg gier i zabaw, takie przypomnienie o grach takich jak bierki, pchełki, gra w kafle, no i inne takie popularne w latach 60. i 70. Natomiast dwa dni ostatnie to gry, w których uczestnicy zajęli będą mieli okazję zagrać w różne gry również, ale i zapoznać się z mechanikami w grach od kości, przez żetony, po karty i będzie można zagrać w grę 40 wystaw na 40-lecie. Muzeum to jest taki prototyp gry muzealnej, którą wymyślił nasz kolega. No tak, bo Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Bierki, pamiętają Państwo te zabawy, takie wakacyjne, albo gra w kapsle? Bierki tak urzekły mnie specjalnie, ponieważ parę tygodni temu znalazłam je na działce gdzieś tam zakopane i pograliśmy trochę, naprawdę warto odkopać. No dobrze, to jeżeli chodzi o Muzeum Zabawy i Zabawek, lipiec mamy już omówiony, no ale może przy okazji zahaczymy o sierpień. Przez cały sierpień, ale od wtorku też do piątku będzie specjalnie zorganizowana wystawa oldschoolowe gry komputerowe i warunkiem zwiedzenia tej wystawy, czy w ogóle wejścia, bo to będzie w sali konferencyjnej ta wystawa zorganizowana, będzie kupno biletu do muzeum. Będzie można zwiedzić muzeum, a przy okazji wejść na tę wystawę, na której będą pokazane komputery stare, gry, konsole. Będzie można zagrać w kultowego Mario Bros. Czy w Tetris. Oczywiście dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, bo kolega, który będzie oprowadzał po tej wystawie, naprawdę jest to pasjonat gier wszelkich, nie tylko komputerowych, ale w ogóle gier. Mam bardzo szeroką wiedzę. Zapraszam serdecznie wszystkich na tę wystawę, ponieważ naprawdę będzie można pograć i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Renata Pronobis z Muzeum Zabawy i Zabawek. Bardzo dziękujemy. Przypomnę to, o czym mówiła przed chwilą, to już w sierpniu, a muzeum zaprasza nieustająco. Informacje na stronie muzeumzabawek.eu. To dla Kielczan i mieszkańców okolic i tych, którzy urlopowo w okolice Kielc przybędą, a za chwilę już przeniesiemy się do Warszawy, do Wilanowa, a teraz mam dla Państwa bardzo ładną piosenkę. I've got rhythm, I've got music, I've got my man who could ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who could ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more. króciutkie, ale za to jakie. To oczywiście Diana Krall, ale nie sama, Tony Bennett razem z nią. A my wracamy teraz do poleceń i propozycji ode mnie. Mówiłam o Wilanowie, Muzeum Króla Jana III. Tam co weekend dzieje się wiele ciekawego dla rodzin z dziećmi. Julia Dobrzańska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zapraszamy na piękną wystawę przedstawiającą owady na ceramice. Wystawa nazywa się Wilanowski Mikrokosmos. Można zobaczyć niezwykłe naczynia pokryte pięknymi wzorami, a w związku z tą wystawą przygotowaliśmy także warsztaty edukacyjne, które odbędą się już w niedzielę. Będziemy opowiadać także właśnie o owadach i o tym, gdzie mieszkają owady. Warsztaty odbędą się w budynku pompowni, który znajduje się na terenie Wilanowskich Ogrodów. Są one w formule otwartej, czyli można do nas dołączyć w dowolnym momencie, spędzić z nami dowolną ilość czasu w trakcie właśnie trwania tych warsztatów, czyli w godzinach 14-17. Katarzyna Pieczek, Dział Edukacji. Serdecznie zapraszamy na otwarte warsztaty kaligrafii w Skryptorium Wilanowa. To są warsztaty, w czasie których prezentujemy XVII-wieczny krój pisma zwany kancelarską. Jest to ten krój pisma, który stał się już popularny w czasach króla Jana III i królowej Marysieńki. Czyli tak naprawdę w czasie naszych warsztatów uczymy pisać iście po królewsku. Na warsztat kaligrafii zapraszamy nie tylko miłośników kaligrafii, ale także wszystkie osoby, które chcą, żeby ich pismo stało się bardziej czytelne, bardziej eleganckie, może bardziej fantazyjne. No i też zapraszamy wszystkie te osoby, które chcą po prostu spędzić bardzo miło czas w naszym skryptorium, które jest widokiem na królewską rezydencję, czyli na Pałac w Wilanowie. Kaligrafia w skryptorium to jest coś. Dział edukacyjny Muzeum Króla Jana III w Wilanowie działa pełną parą, jak Państwo słyszą. Więcej informacji na stronie. To ode mnie były takie propozycje dla dzieci i rodziców, podkreślając dzieci w szczególności, a my nieustająco starszym proponujemy męskie granie. Dzisiaj w Krakowie. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, męskie granie orkiestra sobie i wam. Kraków dziś, za tydzień Gdynia, potem Wrocław, Katowice, Warszawa, 17. Żywiec na końcu, 23-24 sierpnia. Jak zwykle męskie granie kończy się w Żywcu. Dużo koncertów jeszcze między innymi, dużo koncertów jeszcze przed nami. Jeżeli państwo będą mieli okazję, to my oczywiście zachęcamy. Tu Trójka, Kwadrans, no już nie, już 14 minut przed siódmą, a teraz będzie piosenka zapowiadająca. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me, oh. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I love. In other words, in other words, please be true. Please be true. In other words, I love you. Play Me to the Moon i taki duet Julie London i Gregory Porter. Ta piosenka to nie bez powodu. Dokładnie 50 lat temu, 20 lipca 1969 roku na Księżycu działy się, uwaga, takie rzeczy. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. Four forward, drift into the right level. 30 seconds. Forward drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn. Armstrong is on the moon. Yeah, Neil Armstrong. 38-year-old American. Standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Daniel. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful, beautiful. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pinged, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number one on the runway. 7, 6, 5, To oczywiście księżycowa rozmowa z Neilem Armstrongiem. Podziwiał piękno naszej planety z księżyca i powiedział słynne zdanie. Dla człowieka to jeden mały krok, dla ludzkości skok ogromny. A tę okrągłą rocznicę lądowania na księżycu świętuje również, co oczywiście nie dziwi, Centrum Nauki Kopernik. O tym, co mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik. W Koperniku świętujemy. Oni oczywiście wylądowali tak patrząc precyzyjnie na czas nasz polski i na czas amerykański wieczorem, ale świętować cały dzień można i nic temu nie przeszkadza, więc zapraszamy już od godziny 11 do wioski księżycowej, która mieści się przed Centrum Nauki Kopernik w tym zielonym terenie, tutaj między bulwarami a budynkiem Kopernika, gdzie czekają różne atrakcje zarówno dla najmłodszych miłośników kosmicznych lotów, jak i dla starszych, zupełnie dorosłych. Przede wszystkim można sobie ten piękny dzień spędzić w plenerze, siedząc tutaj na leżakach w atmosferze księżycowej, ale również wziąć udział w bardzo różnych warsztatach, które się tutaj odbywają. Na przykład stworzyć własny kostium kosmonauty i w nim powędrować na księżyc, ponieważ stworzyliśmy takie modele Ziemi oraz księżyca i można taką podróż śladami Apollo wykonać i nawet na księżycu własną flagę stworzoną według własnej wyobraźni umieścić. Można również nauczyć się rozpoznawać meteoryty, a wieczorem zapraszamy na warsztaty księżycowego kroku. No i myślę, że skończy się to wspólnym, wspaniałym występem na scenie przy planetarium. Mam tylko nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów. Nie powinna. Świętowanie przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaczyna się o 11, potrwa do 18. Wstęp oczywiście wolny, a szczegóły oczywiście również na stronie CNK. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, hey. Every day it's a getting faster, everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Everyday, taki muzyczny prezencik od Fiony Apple. To trójka, 6 minut zostało do 7. A tuż po 7 zabierzemy Państwa na Hel. Festiwal Lato z Radiem znają już Państwo pewnie, nie muszę wiele tłumaczyć. Spalaniali artyści, atrakcje. Od wczoraj w Pucku, my też tam będziemy, za sprawą Gabrieli Darmetko. Za kilkanaście minut odbierzemy od niej przesyłkę dźwiękową z nadmorza, a do serwisu doprowadzą nas The Waterboys. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandon and love. Oh, ceiling bearing down on me, save the starry sky above with me.